Nasza Japonia i wiśnie, to wyraża menu. Sushi zawinięte przez kucharza ze Skierniewic. I jak tu wprawdę wierzyć, wszak to kwestia detali. Oglądam Discovery, to co jestem jak Halik. Nie wiem gdzie leży Mali czy Burkina Faso. GPS mnie prowadzi, więc się nie wychylam z mapą. Wiesz, taki mam fason jak i finał. Dwurzędowy garniak, białe skary i flakon z tuszynami na burak. Drezyna, 3 litry na gazie, typ okular w majonezie. Co w chuj ma przejechane, fryz jak mafia zamy. Dywanik na plecach, wybacz, świat zwariował. Czy ze mną coś nie tak? Chuj się nie przejmuje, obok nic z tego okręgu. Jesteś kurwa taka piękna, szkoda, że nie masz zębu. Ale ufam, co kończył. Wystarczy pół litra, a wtedy powiesz ty mi, kto mnie z PRL-u wyrwał. Pod okiem pizda, to od popijawy z wczoraj. Szkoda, że przepiłem kasy i nie mam na doktora. Zresztą olaś, mam czystą z polokokną. Nie pij przed 10, teraz czas się ocknąć. Daj mi strzelbę, bo na ten kicz mam alergię. Na sumie nie podpowiada, bym wywalił w nich baterię. Mam energię, lecz nie do liczenia zer. Tu nasze déjà vu, czytaj PRL. Daj mi strzelbę, bo na ten kicz mam alergię. Na sumie nie podpowiada, bym wywalił w nich baterię. Mam energię, lecz nie do liczenia zer. Tu nasze déjà vu, czytaj PRL. Błyszczy kula pod sufitem i lakierowany parkiet. Sala, stoły, bankiet, tu poszukiwany tancerz. Żywi na zawsze, pajace w piramidkach. Z przodu łysy Elvis, z tyłu zabójcza Hitka. Kurwa to film na złotego Afgan. To lepsze niż babank, piwo, wódka czy skank. W blasku reflektorów parkietu superstar. W tangu błyszczą włosy a la Jaromir Jak. Spach na schodach, nos od smrodu boli. I tak jak znam życie, ktoś się znów pierdoli w ten spach. Proszę stolik, najlepiej przy ścianie. Kochanie, zakochałem się w twojej trwałej. Wygląda blasko. I chuj, że na trzeźwo byłaś śmieszna jak pompon. Chodź no, zatańczymy, to nasze dirty dance. Tylko proszę, jak się uśmiechasz, to zasłaniaj zęby. Nie płatniesz, już tak naprawdę śmierdzi sobie. Ale chuj, poczekam, co się stanie, policzę. Zresztą olać, mam czystą z polokoktą. Nie pij przed 10, to teraz czas się ocknąć. Daj mi strzelbę, bo na ten kicz mam alergię. Na sumie nie podpowiada, bym wywalił w nich baterię. Mam energię, lecz nie do liczenia zer. Tu nasze déjà vu, czytaj PRL. Daj mi strzelbę, bo na ten kicz mam alergię. Na sumie nie podpowiada, bym wywalił w nich baterię. Mam energię, lecz nie do liczenia zer. Tu nasze déjà vu, czytaj PRL.